राम शदे स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2058 15 फरवरी 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता मंसूर आश्रम राम राम राम राम पराकृत दमत बंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीतभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वभागं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि जब तक अज्ञान अवस्था रहती है तो मन में विचार उत्पन्न होते हैं और मन बताते हैं कि जड़ विभाग में है, तो वास्तव में मन की यदि आवश्यकता नहीं है तो सत्संग में भी तो विचारों का आदान प्रदान होता है और मन में भी विचारों का जाल चलता रहता है, तो क्या ये विचार आत्मा तक पहुंच सकते हैं? तो आत्मा तो नहीं पहुंचते, अपने को संसार से छुड़ाकर आत्मा की तरफ अपने को ले जाते हैं। मानो अपने ज्ञान है, अपने ज्ञान में परमात्मा को प्राप्त कराते हैं। जहां को अपने जाते हैं ना वो आते हैं, अपनी अज्ञता मिटाते हैं। सत्संग के द्वारा अपना जो अनजानपना है, जिसको हम ठीक जानते नहीं, उस अनजानपने को दूर करते हैं। अनजानपने को दूर करने से वहां जानकारी आ जाती है, जानकारी आने से वहां पता लगता है वो ये कोई विचार अपने को बात देने वाला नहीं है। अपने अच्छे विचार और बुरे विचार, दोनों विचारों में अच्छे विचार स्वतः आते स्वाभाविक, उनमें अभिमान अपना न करे, फले न रखे, वे कल्याण करने वाले हैं। तो इस बात का ज्ञान करा देते हैं, इसमें फले है, कामना है, ये स्वार्थी बुद्धि है, ये बुद्धि तुम्हारे को पतन करने वाली है, संसार में रहने वाली है, और ये न करो, कामना का त्याग कर दो, वासना का त्याग कर दो, उसमें अहंकार मत रखो और करते तो अभिमान मत आने दो, वे कल्याण करने वाले हो जाएंगे। सब विहार आपका पवित्र हो जाएगा, पवित्र दोषों को निकाल दो, दोषों को निकाल ना रखना अपने हाथ की बात है, इनमें परवर्तक ही नहीं है, अपने हाथ की बात है, और विशुद्ध हो जाएंगे। तो सत्संग के द्वारा ही शुद्धि का होता है, मानो शुद्ध विचार अपने आते हैं, अशुद्धि दूर होती है। सत्संग कई दिनों करने वाले और आज एक नया आदमी आवे, वो दोनों फर्क रहता है। कई दिन करने वाले वो बहुत बार समझते हैं, बहुत शुद्ध रहते हैं, जितने विचार पके हैं उतना ही शून्य हो जाता है, उधर मिट जाती है, साफ साफ दिख जाता, साफ साफ जैसे अवकाश दिखता है तो कम दिखता है, फिर साफ दिखता है, फिर बिल्कुल साफ दिख जाता है, इस तरह से भीतर से साफ दिखते रहते हैं। पहला अभिमान होता है, वो अभिमान दूर हो जाता है, अहंकार होता है, स्वार्थ बुद्धि होती है, स्वार्थ बुद्धि में इतनी होती है कि स्वार्थ का त्याग कर काम करे तो करे ही क्यों, काम ही क्यों करे, स्वार्थ के लिए काम करते हैं। अरे भाई ये स्वार्थ बांधने वाला है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों का हित बुद्धि करके काम करो तो धन बनवा है। तो ये कर्मों में हमारे जो उर्जन है फसने के है, इन उर्जनों को मिटाने के लिए सत्संग काम का। उसने है कि जब जब विचार है ही जड़ विभाग में, चाहे अच्छे विचार हो तो वो भी आत्मा तक नहीं पहुंचते, जो बुरे विचार है वो भी आत्मा तक नहीं पहुंचते, तो फिर ये विचारों के द्वारा जो आत्मा की शुद्धि है ये कैसे हो सकती है? हम सत्संग के लिए बैठते हैं तो विचारों का ही तो आदान प्रदान होता है। नहीं, आचार विचार विचारों में जो अज्ञता है ना, जिसको नहीं जानते हैं, पढ़ाई करते हैं तो जिस विषय को नहीं जानते उस विषय को जानने लग जाते हैं, ऐसे जानकारी बढ़ती है और वो जानकारी को काम ले तो उनका अनुभव बढ़ता है, उनमें स्थिति बढ़ती है। और बाधाएं होती है, वे बाधाओं को पता रहता है, पता दूर करने पर परमात्मा की स्थिति होती है। बात क्या है कि परमात्मा तो सत्य सिद्ध है, जिन आत्मा तक नहीं पहुंचते वो आत्मा स्वतः सिद्ध परिपूर्ण स्वाभाविक। अब स्वाभाविक में बाधा क्या है? हमारे अनजान पड़ने की बाधा है, जानते नहीं है, तो वो जानकारी सत्संग के द्वारा मिलती है। उस जानकारी का सदुपयोग करके हम अनजान पड़े को बढ़ा देते हैं, जानकारी को बढ़ा लेते हैं, तो हमारे में वो जानकारी आ जाती है। जानकारी आने से जो बाधा है, बाधा कामना है, कर्तृत्व है, आसक्ति है, उनमें मन का खिंचाव है, ये चीजें मिट जाती। जो जो सत्संग करेगा ठीक तो ये सोच मिट जाएगी, समझ आते जाएगी, जो साफ हो जाएगा। तो जो विचारों का आदान प्रदान करने से दोष वाले एक विभाग है, गुण विभाग है, तो दोष विभाग बढ़ता है वो घट जाता है, निर्दोष विभाग बढ़ जाता है, निर्दोष बढ़ते रहते हैं, सर्वता निर्दोष हो सकते हैं, सर्वता निर्दोष हो सकते हैं, सर्वता दोषी हो नहीं सकते, सर्वता दोषी कोई हो सकता ही नहीं, और सर्वता निर्दोष हो सकते हैं। तो सर्वथा निर्दोष होने में ये बातें सहायक होती है, विचार विनिमय से ये बातें साफ होती है। जैसे पदार्थों को देखने में पदार्थों को फर्क नहीं पड़ता है, फर्क दृष्टि में पड़ता है, दृष्टि में ठीक नहीं दिखता तो इसमें जो बैठी दिखता है वो बात हट जाती है, ठीक दिखने लग जाती है वो बात आ जाती है, उस प्रकाश मिलता है और दृष्टि में ठीक हो जाती है। विचार बने में से आप प्रश्न बातों से सुनो से सुनने से सब ये बात शंका क्या है? शंका बोलो, शंका क्या रही? शंका क्या है? शंका ये है कि जब विचार भी जड़ है और मन भी जड़ है, और अच्छे विचार भी जड़ता में है, बुरे विचार भी जड़ता में है, तो फिर अच्छे विचारों से आत्मा में शुद्धि कैसे आ जाती है? अपने में दिक्कत आती है कि अच्छे और बुरे दो विचार होने से, बुरे विचारों से बंधन होता है, अच्छे विचारों से मुक्ति होती है, तो विचारों में शुद्धि आती जाती है, अशुद्धि भाग मिट जाता है। सत्संग यूं करते हैं, जो समझते हैं तत्व को, जो समझते जो सब प्रकाश हो जाता है, अपने भीतर प्रकाश होता है, वो प्रकाश है ना, उसमें अपने आत्मा में स्थिति होती है, जड़ता में स्थिति है वो अपने आत्मा में स्थिति हो जाती है, जड़ता में स्थिति तो अजान से अज्ञता ही है ना, तो वो अज्ञता मिटती रहती है, विज्ञता बढ़ती रहती है। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, कई दिनों से सत्संग करते हैं, विशेष अभ्यास नहीं करते तो भी फर्क पड़ता है, अभ्यास करते तो फर्क बहुत पड़ता है, एकदम प्रकाश होता है, ये विचार क्रांतिकारी है, एकदम एकदम सूचना पहले तो विचार ऐसा होता है कि कामना अगर नहीं है तो काम करे ही हूँ, रुपया अगर नहीं मिले तो काम करे ही हूँ। मनोकामना ही मुख्य है, तेरे कामना ही बाधक है, तुम्हारे विशेष बाधक की कामना ही है। ये कामना ही संसार में जा रही है, जिस कामना को ठीक समझते हैं और वो बेठीक समझिए उसका त्याग हो जाता है, निष्काम हो जाते है। निष्काम होना ठीक है, पहले समझ भी थे निष्काम, निष्काम बात समझ नहीं आता। एक आदमी ने भाई जी से पूछा, धनी आदमी थे, कि अपने कल्याण में कितनी नामद है, नहीं मैं तो घर में पूछता हूँ कि कितनी नामद है, अपने तो खर्चा होता है, तो फिर खर्चे ही हो, तो करते ही जो हो, तो समझ नहीं आती। जब हम पैदा नहीं, मैं वो काम क्यों करे, विचार के बाद विचार क्या फायदा, अब वो समझ नहीं सकते। जब पैदा ही कुछ नहीं है तो करे ही क्यों, समझ नहीं आती बात। और सकाम भाव बिना हुकाम होता नहीं, और सकाम भाव ही डबोने वाला है। कितनी भावना में कितनी कितना भाग पड़ गया, सकाम भाव बिना काम करना ही नहीं तक तो कुछ मिलता तो है नहीं, या मिलने की भावना है यही डबोने वाली है, तो फर्क पड़ता है। यही है निष्काम भाव, ठीक है, समझ नहीं आती बात। बातें करते हैं ना, पारमार्थिक विचार करते हैं, पारमार्थिक उद्योग करते हैं, पुस्तकों देते हैं और समाचार देते हैं, तो पीछे खुद लेगा। जब उनमें चाहते मास ना क्या पीछे ले गए, अभी नहीं पीछे आश्चर्य कुछ नहीं लेना है, जो आश्चर्य की बात है, वास्तविक कल्याण करने वाली बात है। लेने में तो फंसेगा ही, उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति जैसे ही है, और ये जो आड़ है वो मिट जाती है, आड़ मिट जाती है, दृष्टि शुद्ध हो रही, दृष्टि दृष्टि अपनी दृष्टि शुद्ध हो जाती है, जैसा जैसा गहरा उतरता है दृष्टि शुद्ध हो जाती है, शुद्ध दृष्टि में साफ साफ दिख रही है। ये प्रत्यक्ष बात होती, प्रत्यक्ष कितनी शुद्धि आ गई है अपने में पता नहीं लगता चलती, विचार करने से आप सब देखता है। यह आश्चर्य आता है कि बिना स्वार्थ बुद्धि क्यों करे, स्वार्थ बुद्धि से फायदा नहीं है नुकसान है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करने से कल्याण है। बात ठीक है, बात अच्छी है, घर में पूछते घर में ऐसे से हम करें करने की बात है। हाथी के दांत खाने के दूजे होते हैं, दिखाने के दूजे, ये बात करेगी है, करने की थोड़ी है। साधक है तो करें तो करने की है, करेगी थोड़ी है। प्रकाश मिलता, प्रकाश हरेक के साथ व्यवहार कर तो प्रकाश मिलता, उनके समझ में नहीं आते कि ये इतना दे रहे हैं, कितने पुस्तक दे रहे हैं, बना दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, खुद लेंगे पीछे लेंगे पीछे लेंगे, पीछे नहीं बटो रहे तो आश्चर्य होता है। समझ में नहीं आती बात, सत्संग की बात समझ में आती है कि बात ये रुपया बटोरना बढ़िया थोड़ी चीज है, बढ़िया चीज तो उनके भाव शुद्ध हो उनमें, निर्मल भाव बढ़ जाए त्याग के भाव बन जाए, वो भाव वो कीमती है, पदार्थ कीमती नहीं है। मनुष्य पदार्थ ही कीमती है, यही कीमती है, वो नहीं त्याग कीमती है। कितना फर्क है, रात दिन त्याग है वही श्रेष्ठ है। वो कहे त्याग में फायदा क्या है, त्याग में फायदा क्या है? अरे फायदा ही त्याग में, तेरा बंधन है, खुल जाता है, अरे एकदम मुक्त हो जाता है, फटी देता है। पूछते हैं कि निर्विकल्प होने की क्या विधि? निर्विकल्प होने अपने कुछ नहीं चाहिए, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं चाहिए। दो बात है, दो बात ना ठीक हो जाए तो सकल क्यों करे, क्यों बंद करे? सत्य स्वाभाविक सत्य ही स्वाभाविक रहने की इच्छा से दुख ही होगा, आपत्ति होगी, और हमारा उसमें है, हमारे को भी चाहिए। ये बहुत बढ़िया चीज, दो चीज है हमारी, यह चीज है। ये पहले भी कही थे, आपको याद होगा, हमारी क्या चीज है, हमारी क्या है, हमारी कोई चीज नहीं है सिवाय भगवान के, हमारी चीज नहीं है। ईश्वर अंश जी को विदा सी ईश्वर अंश है, उनके सिवाय ये चीज हमारा कुछ नहीं है, अकिंचन हमारा कुछ नहीं चाहिए, अकिंचन होना है, कुछ नहीं चाहिए। ये रोटी पानी भी शरीर को चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए। अब रोटी पानी बिना कैसा भी रहेगा? रोटी पानी कपड़ा मकान चार चीज है, कमरा चाहिए, मकान चाहिए, रोटी चाहिए, पानी चाहिए, नहीं मैं तो आदमी मर जाएगा। तो रोटी पानी खाते हुए नहीं मरेगा, मरना तो है ही, चाहे रोटी खाकर मरो चाहे बिना खाए मरो, समझे हुए मिलती है। बिछड़ती वाली वो चीज अपनी होती ही नहीं, मिलने वाली बिछड़ने वाली अपनी नहीं होती, अपनी चीज बिछड़ती अपनी कैसे? शरीर सब छूटेगा, सब छूटेगा, शरीर छूटेगा, कुटुंब छूटेगा, तो घर जमीन जायदाद रुपये पैसे सब खत्म हो जाए, क्या कम आए? कुछ कम सब सब देता, सब सत्संग करने से सब देता बदल जाता, भाव बदल जाता है, वे भाव बदलते हैं, वो स्वरूप बदलते नहीं, स्वरूप तो वही है, आपका स्वरूप है वो नहीं बदलता, वो तो अभी भी सही है, सुधर ही सुधर है। अकंजन असाह अप्रियंता, और भगवान है शरण, श्री भगवान का ये बात आती है, समझ आती है, समझ त्याग सत्य होता है, सत्य चीजों पर तो घड़ी रहे ना, शरीर में पहनने की चीज घड़ी उसे तो आपत्ति, उसे फायदा क्या? थोड़ी बार थोड़ा धोना पड़े, थोड़ा पहनना पड़े, थोड़े शरीर बात पूछना तो ये है कि परमात्मा की तो प्राप्ति करनी है और संसार का त्याग करना है, तो बातें करने से ही होती है त्याग, तो त्याग करने से क्या फायदा, और संसार में राग करने से क्या फायदा? इन बातों का ज्ञान होता है, इनमें संसार में राग ना करे तो काम करेगी क्यों? पूरी मत बैठी बैठी हुई बात है, सब अपने स्वार्थ की, 100 रुपया नहीं लेते थे, 2000 रुपये नहीं लेते, 10,000 लाख 20,000 लाख तक ले देते लाना ही पड़ेगा, एक दूध नहीं लेते समझ नहीं लेता। आप कह रहे रुपया नहीं लेता, पूछते हैं कि क्या निर्विचार होना ही निर्विकल्प होना है? विचार रहित होना, जिस विचार रहित है जिनसे अपने काम है नहीं। अब ये सुनो कि आपके लिए मांस कौन सा सस्ता है, कौन सा मांस महंगा है, आपको पता है? कौन सा बढ़िया है, कौन सा घटिया है? घटिया बढ़िया सब चीज होती है, और मेरा ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। जो संसार का लाभ है वो मांस की दुकान है, मांस की दुकान मांस को चले गए दुर्गंध दिया होगा फायदा। पर आप इतने बैठे लोगों सबको मांस महंगा हो गया, सस्ता हो गया, क्या मतलब सस्ता हो जाता? छू जाओ तो स्नान करना चाहिए, मुर्दा है मुर्दा। हमारा बाप मर जाए, पिता पिता माँ मर जाए, उनको जलाने जाते हैं तो स्नान करते कपड़ो सहित थाली में मसान दागे आवत गला नहीं ना, थाली में मसान है बड़ा भारी भारी पड़ता है। घटिया बढ़िया सब में होता है नहीं, मांस में घटिया बढ़िया होता है, उस समय प्रवृत्ति नहीं है तो बचा ही नहीं होता। दुकान न हो तो बात होती है, हमें दुकान नहीं मांस की बिल्कुल। जो संसार आसक्ति है कामना है ये सब मिट जाते हैं, ये बंधन मिट जाता है, खुला हो जाता है, बहुत हो जाता है, ये सत्संग से मिलता होता है। संकल्प और इच्छा में क्या अंतर है? इच्छा इससे मैंने बना दिया, ये तो मैं से आती थी, मैं से आती थी, इच्छा काम सोती था काम है, हमारी जरूरत नहीं है। आप हिंसा करो, हमारे घर रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, पोते मिल जाए, तो हमें क्या जरूरत है? रुपये बिना काम कर सकते हैं? रुपये काम ही नहीं आते, काम दाते है रोटी है पानी है कपड़ा है मकान है, काम काम आते हैं, ये मिलता है रुपये कर रहे कोई मत बोले। एक ने रुपये रुपया देखो कुछ मत दे, चांदी का सोने का चुभता पड़ा रूप रख दो, अन्न नहीं देंगे, वस्त्र नहीं देंगे, मकान नहीं देंगे, कितना जीवेगा? और एक अन्न दे पानी दे दो, पैसा ही देखो मत गलती का पैसा, उम्र भर जी गया जा राम नाम सत बोल जाए जल्दी, प्रत्येक बात है तो जरूर दो, अन्न जल कपड़ा मकान ही है बैठा, मैं कुछ मिलेगी चीज मिलेगी नहीं। हाँ बोलो, रुपयों से चीज तो मिलती प्रत्यक्ष दिखती है, है? रुपयों से चीज मिलती है ये तो अनुभव में आता है, रुपया दे दो चीज ले लो तो रुपयों से चीज मिलती है, ये बात तो साफ ही है, मान तो नहीं देगा सब चीज मिल रही है। हमारे हम उपागर हम रुपया क्या करें, 15 रुपया चीज मिलती है, मकान मिलता है, कपड़ा मिलता है, जल मिलता है, आराम मिलता है, सभी जो है ये चीज लोगे जी। देखो एक बात है, अपना रुपया खर्च होता है तो बढ़िया चीज खा नहीं सकता आदमी, बढ़िया कपड़ा ले नहीं सकता, ले तो एक आफत हो जाएगी, ठीक रखना मुश्किल हो जाएगा। लकड़ी की बढ़िया हो गई तो चिंता हो गई, आधी ठंडी हो गई ठीक, कोई चिंता ही हुई नहीं, वो ले गया तो ऐसी बात एकदम एकदम। मैं घूमने गया, आप खड़े सही बात आगे बार जो लकड़ी मारा था लकड़ी जाती, जो कहीं जा रहा था भगवान शंकर के दर्शनों के लिए, जो बूढ़ी बूढ़ी माइया भी भाई भी थे, नीलकंठ जा रहे थे भले समझ लकड़ी दो बोलो आज लकड़ी दे गया। मैं वो न जानो नहीं, मैं न जाने दी लकड़ी भाई डालो, बड़ा राजी हो गया। पचास पासा ढूंढ रख दी दुखी तो हम हमारा तो बताओ हमारा खर्च क्या हुआ, हमारा खर्च हुआ नहीं कुछ लग रही है बढ़ जाती है वही काम आ गया। अच्छी बात है, बीती हुई बात है, ऐसे दरिद्र हो रही गई को अपने पास पड़ी रहती तो काम आई चीज वस्तु काम आ जा वो ही चौकी है, काम नहीं आता काम है रुपया बढ़िया रहता है पत्थर बढ़िया रहता है फिर भरे दूसरा काम आ जाए और एक भाई लिखते हैं कि यदि यदि हमारे पिता पारमार्थिक कार्यों का विरोध करते हैं, हम वैश्य हैं फिर भी जनेऊ नहीं लेने देते, संतों से मिलने नहीं देते, गौ पालन की सुविधा होने पर भी मना करते हैं और स्वयं भी आचरणहीन हैं, स्वार्थ में डूबे हैं, ऐसे पिता की आज्ञा माननी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? पर इस विषय में वे जानते नहीं ना, नहीं जानते इस विषय में आगे पालन करने की जरूरत हो। ये कहते हैं पूजा करने पर कहते हैं कि घर बिगड़ जाएगा, तो हमको अब क्या करना चाहिए? मानसिक करो उनको नाराजी मत करो, ऐसे करो उनको दिखाओ मत, गायों की सेवा सत्संग ये सब शेर जी ने कहा कि ये जो बाधा आई दिखाना चाहिए और देखा था ही नहीं मन नहीं करता क्या पता लगा है। हाँ। वो तो ठीक रहेगा लेकिन जनेऊ लेने के लिए मना करते हैं, सत्संग में जाने को मना करते हैं, तब क्या करें? हमें जाना चाहिए सत्संग में, जाना चाहिए जनेऊ लेना चाहिए, वो जानते नहीं ना जिस विषय को नहीं जाना है उस विषय में उनकी सम्मति कैसे ली जाए, जिस विषय को जानते ही नहीं उस विषय में क्या क्या दे रहे। पिता है पूजिए बढ़िया से सेवा करो, अपना भजन ध्यान करो। क्या प्रहलाद जी की बात आई, प्रहलाद जी के भजन को पिता को पता लगा था वही ना, तो पता ही नहीं लगा तो कोई बात नहीं, जहां तक बने गोद रखो पड़ा। शेर जी तिलक करते हैं तो रोजाना तिलक करते पानी उदय पर ठीक था किसी को नहीं, अब पानी में बड़ा तिलक कर ले समझा देखता नहीं कह देखा मैंने शेर जी का देखा न सही गलती होती है, जो देखने की चीज कम करो क्या होता है। उनको भी ये बात बतानी चाहिए कि पिताजी गायों की सेवा न करें, दीन बुद्ध दीनों के दुखों की सेवा न करें तो हमारे पास ये क्या उपयोग होगा। समझ में असली बात ठीक था, अंत में तो असली रहेगी, तो उनको नाराज न करे और सिद्धांत बतावे उनको, कहता रहे असर पड़ता, उसको असर पड़ता बात। अच्छी बात अच्छी रहेगी। और बोलो, हमको हर समय एक भगवान ही अपने हैं ऐसा हमको अनुभव हो जाए और कोई भी अपने नहीं लगे, ऐसा कोई उपाय बताइए। उपाय पर प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, एकांत में रात्रि में रो कर प्रार्थना करो कि मैं आप ही मीठे लगो और कोई ऐसा नहीं लगे, लगन से करो हो जाएगी। लगन से एकांत में रात्रि में रो कर गए, एकांत बैठ कर गए, जंगल में चले गए, बैठ कर गए रो गए, गंगा जी किनारे चले गए दूर जाकर रोकर प्रार्थना करे, हरदम गया भगवान ही मीठे लगे, ऐसे लगन में गाओ लग जाएंगे भगवान ही कृष्ण लग जाएगी। फायदे की बात है, असली भगवान ही उछले। अपर देखो फर्क है, आप सत्संग करते हो ना फर्क है, फर्क पड़ रहा है। तो 4 मिनट हो गए और मैं पूछूं बस गर्म कहता था, पूछो कोई बात नहीं। आप इतने सुनते हो कोई शंका पूछो। पूछते हैं कि जो जो अनुभव होगा त्यो त्यो स्थिति होगी। आपने कहा कि जो जो जानकारी बढ़ेगी, जो जो अनुभव होगा त्यो त्यो स्थिति बढ़ेगी, तो जो जो स्थिति बढ़ेगी त्यो त्यो अनुभव होगा, इसका मतलब है कि धीरे धीरे होगा कि ये साल ऐसी है। तो सच्ची बात हुआ है, एकदम एक ने कही दूसरे ने माने, गुण के दोनों ज्ञानी, एक ने कही दूसरे उठा भी गुण के दोनों पापी, ऐसा कही क्यों? वो तो जल्दी करो धीरे धीरे करो, सारी मारी बात है, दोनों ही रास्ते हैं। हाँ, दोनों जल्दी करो, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बात सीधी है। अटकाव बीच में संसार की आसक्ति कामना यही है, मेरा क्या है और मेरे को क्या चाहिए, मेरी क्या चीज है। विचार करते भगवान के सिवा कोई मेरे नहीं है, कोई साथ मेरे नहीं, सब भी उधर है, सड़क समझ छूटेगा, मिलती है छूट जाती है, मिलती है छूटती अपनी नहीं होती। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया है, निगर नहीं नगर है, ख्याल नहीं कर रहे तो कई चुके जी, कोई बात नहीं बताऊंगा। अपने जो तत्काल भगत प्राप्ति वाला पन्ना छपा है उसके विषय में पूछते हैं कि उसमें विश्वास मार्ग में 2 उपाय बताएं। एक तो ये बताया है कि भगवान ही सारे संसार के मालिक हैं और मैं भगवान का हूँ, और एक बताया है कि सब कुछ भगवान ही है, तो क्या दोनों उपाय अलग अलग हैं कि एक एक ही? पहले वो है पीछे वो है, पहले वो गुरु पीछे वो है, पहले ही वही जाए तो बस ही है। बोले कि दोनों उपाय स्वतंत्र रूप से कल्याण करते हैं ना, एक रूप, दोनों एक ही रूप हो जाते हैं। पहले वो रूप न समझ में आवे तो समझ लो, और समझवा तो कर लो तो कल्याण पहले उपाय से भी हो जाएगा, वो भी पूर्ण है, हो जाएगा, हो ही जाएगा। दोनों अपने आप में पूर्ण है या दोनों या दोनों एक दूसरे पे निर्भर है? नहीं, एक एक उपाय, पहला उपाय है विश्व पे, वो पहले है वो पीछे, वो हो जाए तो पहले भी तो बोले सच्चे देश लग जाएगा, इसमें फायदा होगा ही, नियम है। तत्परता से समझ गए तो बहुत जल्दी होगा, और ढिलाई का जाए तो यही हुई, वह लग जाएगा तो फायदा है। श्याम राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।